राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 17 सितंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, जसवंतगढ़। राम। शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। देखो जड़ चेतन दो चीज है, जड़ मानो नाशवान क्षणभंगुर, ना अपने जानता ना दूसरे को जानता, वो जड़। और चेतन जो है वो क्षणभंगुर नहीं है, नित्य है, अपने को जानता है औरों को भी जानता है, वो चेतन है। तो अपने लोगों की जड़ते में स्थिति है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत है। शरीर को अपने बढ़िया माना है, शरीर की सामग्री बारे है ब्रह्मांडों की, उनको बढ़िया माना है, ये जड़ चीज है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, हरदम वर्तन बदलती है। ये स्वर्ग में भी बदलती है, महास्वर्ग महाप्रलय में भी बदलती है। परिवर्तन रूप, इनका रूप ही ऐसा ही है, परिवर्तन इसीलिए। और चेतन ऐसे स्वरूप ऐसा ही है, कभी बदलता ही नहीं, और ये बदलता ही रहता है, वो बदलता ही नहीं कभी है, जो वो रहता है वो चेतन है। वो जो चेतन है परमात्मा, उसका अंश अपने दो सब अंश हो, जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से है। उस परमात्मा के चेतन अंश हो आप सब के सब, जीव मात्र भूत प्रेत पिशाच बेबी सांप छूर जल और स्थावर जंगम दृक्षर जलसर थर नवसर सब उस परमात्मा के। तो उसे प्राप्ति अब जड़ चेतन मिला हुआ है, जड़ को मुख्य मानता है। उस जड़ की मुख्यता मानते हुए भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, वो केवल जड़ता का त्याग कर या चिन्मयता को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। जड़ता का सब त्याग कर दे, चिन्मयता को प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त चेतन करना है। उस चेतन की प्राप्ति के लिए खास बात है कि जड़ता से प्राप्ति नहीं होती है, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है। ये बात बहुत गहरी है। जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता का उपयोग किया जा सकता है पर जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, होगी अपने द्वारा ही, आपके द्वारा ही प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप जड़ता से ऊंचे उठेंगे तब उस जड़ता में जो एक कार्य विभाग है, एक कृता विभाग, एक करना है, एक पदार्थ है, एक ये पदार्थ है और एक एक करना है, ये दो पदार्थों को शास्त्रकारों ने निषेधित नहीं किया है, ये भी प्रकृति का कार्य है। और इसके द्वारा करना चाहते हैं उसे देर लगती है, इससे भी ऊंचा उठने से प्राप्ति होती है, उसकी दूसरी प्राप्ति के लिए उसे शरण हो जाए। हे नाथ हेनाथ तो ऐसा करेगा शरीर ही, परंतु उसका लक्ष्य होगा अशरीरी से, परमात्मा के लिए कहता हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक, मैं आपको भूलू नहीं, ये कहना उपयोग जनता के द्वारा होता है, परंतु उसको प्राप्ति असल होती है, उसमें जड़ता का परित्याग होता है, ये परित्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। जड़ता के द्वारा नहीं होगी, जड़ता साथ में रहे, हमारा उद्देश्य व चिन्मय परमात्मा और जड़ साथ आ तो वो जड़ता बात नहीं होती, मुख्यतः जड़ता की नहीं रहती, जड़ता से त्याग की प्राप्ति होती है, और असली प्राप्ति में क्रिया नहीं रहती है, अक्रिय अवस्था होती है, और पदार्थों की जगह परमात्मा होते हैं, पदार्थ और क्रिया है तो इस जगह पदार्थों की जगह तो क्रिया परमात्मा, परमात्मा के शरण हो, और क्रिया की जगह निष्क्रियपना है ना, रुकर चुप हो जाए, शांति हो जाए, उस निष्क्रियता से उसी प्राप्ति होती है, पदार्थ और क्रिया से नहीं है। ये जो क्रिया और पदार्थ साथ में लगाते हैं, इनमें मन और बुद्धि आदि लगाते हैं, इसे लगाने से उनमें देरी होती है, प्राप्ति नहीं होती, ये बाधा लगती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, और आपके मैं शरण हूं, मैं शरण हूं आपके, वो जो स्वयं शरण होता है उसमें जड़ता नहीं होती। हे नाथ मैं आपके शरण हूं, आपका हूं मैं, क्योंकि मम्मी बहन सोची भी लोगे जीवन मेरा अंश है, तो मेरी प्राप्ति होगी मेरे अंश लेने से, मेरे को पुकारने से, जड़ता के द्वारा नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, लक्ष्य बना परमात्मा चाहिए, परमात्मा लक्ष्य। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। जड़ता आपके साथ में रहेगी, परंतु जड़ता रही जड़ता के राज्य में ही, जड़ता के राज्य ऊंचा जाते ही जड़ता छूट जाएगी, चन्मयता रहे केवल चेतन का, केवल चेतन रहते प्राप्ति हो जाएगी, जड़ता छूटी। ये जड़ता का बंधन है, जड़ता का जितना आदर है हृदय में, रुपये पैसों का, भोगों का, पदार्थों का, जमीन जायदाद का, संपत्ति का, इसका जो महत्व है, इनका आदर है, इनको महत्व दिया है, वो खास वाला है, ये सब नाशवान है, सब छूटेगा। एक रत्ती मार की एक तिल जितनी भी चीज अपने काम की नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, वह सब ब्रह्मांडों सब मिलकर एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, क्यों ये सब प्रति कार्य है, अपना परमात्मा, हम परमात्मा गए मनुष्य इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, मांसो जीव लोग जीव है मेरा अंश, इस जीव ने जड़ शरीर को और पदार्थों को रुपये पैसों को चीज वस्तुओं को आदर दिया है, आदर देने से ये दब गया, इस जड़ से दब गया है, सन्माता की प्राप्ति मुठी मुठ लो होगी, हृदय में जड़ का महत्व हो गया, महत्व जड़ का महत्व दे दिया, इस वास्ते क्रमणता आ गई, स्वतंत्रता आ गई, पराधीन हो गए, इससे आप स्वतंत्र हो, आप पराधीन नहीं हो। रुपयों के विषय में कहते हो हाथ का मैल है ऐसा कहते हो, परंतु विचार भीतर में कई देरी कोर है, ऐसे समझे प्रभाव महत्व दे दिया, वो जड़ पदार्थों का महत्व है, वो महत्व ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, उनकी प्राप्ति के लिए आप इनका त्याग करो। जड़ विभाग दिया है केवल जड़ता संसार की सेवा के लिए, केवल सेवा ही की जाए, कुछ उसे कामना नहीं है, वासनाएं नहीं है, तो कर्मयोग हो जाता है, वो कर्मयोग का फल आपको प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति होगी। जड़ता जितनी सामग्री है वो केवल सेवा के लिए, संसार सेवा के लिए, अपने दिन से कुछ करना होगा तो परिस्थिति की दासता आ जाएगी अपने में, तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, इनके पराधीन हो जाएंगे। इसमें से क्रिया और पदार्थ है वो संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, ये कामना भी नहीं है, इच्छा नहीं, परिणाम भी इच्छा अपना भी नहीं है। तो जनता का होगा त्याग, त्याग होगा उससे परमात्मा की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जनता के त्याग के बाद चिन्हता ही है स्वतः ही। इसमें से संसार की जितनी चीजें है केवल उपकार के लिए, केवल हित के लिए, केवल संसार के लिए, इनके सुख के लिए, इनके आराम के लिए, इनको हित करने के लिए, ये अपना उद्धार करने के लिए नहीं है, त्याग करने के लिए। त्याग त्याग त्याग चीज होता है संबंध विच्छेद, त्याग और कर्म और है, कर्म कर्म और चीज और है, त्याग कर्म नहीं है, त्याग संबंध विच्छेद है। कर्म में पदार्थ के साथ संबंध जुड़ता है, त्याग से संबंध विच्छेद होता है। जनता का त्याग है और जो सेवा है, सेवा और त्याग देवी संपत्ति है, स्वाभाविक है। ये मनुष्य अभिमान करता है मैंने सेवा करी, मैंने त्याग किया, तुम्हारी है ही नहीं चीज ही तुम्हारी नहीं है, त्याग तुम क्या किया? सेवा ही जिस चीज की जिसको जिसकी ही उसको मिल गई, उसमें तुम्हारे क्या मतलब हुआ? सेवा और त्याग ही है देवी संपत्ति है, ये कर्म नहीं है, ऐसा त्याग है। और सेवा जिसकी चीज है जिसको मिल गई तो उसकी कमी पूर्ति हो गई, वो उसे सेवा में लग गई। इधर आपका त्याग हुआ, त्याग क्या हुआ कि आपने जड़ता को महत्व देकर उसमें फंसे नहीं, आपने है ही नहीं त्याग किस बात का, आपके परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति करना अपना खास काम है। मनुष्य शरीर वास्तव परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस वास्ते उनकी सेवा करना है, सेवा करना है और जड़ता से संबंध विच्छेद करने के लिए। फल की इच्छा भी क्या है, अपनी चीज नहीं है, फल की इच्छा अपनी कैसी, सबको सुख पहुंचाए, ये सिद्धांत चाहिए कि सर में बहुत तो सुना सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, सबके खुशी रहे, सब प्रसन्न रहे, सब कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ये भाव होना चाहिए। और सेवा के लिए, सेवा करने से अपना संबंध विच्छेद होता है, दान पुण्य करने से संबंध ज्यादा जुड़ता है। एक गुण दान सहज गुण पुण्य, एक रुपया देते हो हजार रुपयों के साथ संबंध जो रहा है, त्याग में संबंध विच्छेद होता है। दान पुण्य अनेक शुभ कर्म है, शुभ कर्म का अच्छा फल मिलेगा और त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है, अपना संबंध विच्छेद उससे जड़ता से संबंध विच्छेद नाम त्याग है। तो केवल सेवा सेवक करने वाले का सेवियों की सेवा हो गई, उनकी वस्तु उनको दे दी, उनको अपने उसमें कैसे आसान ही नहीं है, अपने अभिमान करते हैं, ये गलती करते हैं। सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए, और मैं सेवा करता हूं तुम क्या करते हो, सेवा जिसकी वस्तु है उसको दे दी हुई, तुम्हारी सेवा क्या हुई? तुम तो निहाल हो गए, संबंध विच्छेद हो गया, जड़ता के संबंध से पतन था वो संबंध विच्छेद हो गया, तो तुम आपका तो उपकार हुआ है। इसमें सेवा कर दो, जितनी सामग्री मिली वो सामग्री सब संसार की सेवा के लिए ही है, सेवा के लिए मिली है, क्योंकि मिली है छूट जाएगी, मिली जो छूट जाए वो अपनी चीज होती नहीं, मिल जाए छूट जाए, मिल जाए छूट जाए, वो केवल सेवा के लिए है, जिनके उनके तो अपने साथ रहेगी नहीं। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास हो, एक दबनी भी आपके पास रहेगी नहीं, रहने वाले है ही नहीं अपनी, इस वास्ते इसके द्वारा सेवा करो, खर्च हो जाते हो जाए, रह जा, तो लोग करो ना करो, मर्जी होंगे, ना तो साथ लाए ना साथ ले जाएंगे। ये मिलती है बिजुड़ती है, मिलती है बिजुड़ती है, मिलती है बिजुड़ती है, वो अपनी नहीं होती। अपने परमात्मा है जो मिले हुए हैं, बिजड़े है ही नहीं, मिले हुए पहले से, जन्म से पहले ही मिले हुए हैं और साथ में रहेंगे। आप सब नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मुक्ति में जाओ तो साथ में, परमात्मा साथ में रहते हैं। साथ में दूर होते ही नहीं, वो मिल रहे विषण नहीं होता, मिलती है विषुणती है प्रकृति, ये प्रकृति का ये शब्द का शब्द मिलता है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति है। ये सेवा करने के लिए, दूसरों को काम करने के लिए, दूसरों को हित के लिए, अपने है ही नहीं। जिसकी सेवा बने उसकी सेवा भी उसी की वस्तु उसी को बने, तो अभी हम वस्तु को मिलते तुम व्यवस्थावर पे भक्ति में भगवान को दे दिया वासुदेव सर्व और संसार के संसार को दे दी। तीन रूप है ऐसा, एक प्रकृति है कारण और दूसरा कार्य प्रकृति का कार्य, और कार्य है वो संसार, संसार की सेवा कर दो और कारण प्रकृति का त्याग कर दो। पदार्थ क्रिया दो है, दोनों का त्याग करना है। अपने क्रिया रहित पदार्थ रहित, पदार्थ रहित क्रिया रहित, मनो प्रकृति रहित, चन्मयता की प्राप्ति, जड़ता का त्याग, चन्मय स्वरूप स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भाव अपना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सब सुख हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब का उद्धार हो जाए, इस वजह से सबकी सेवा में लगा देना। तो वो वस्तु उनकी है, वो अपनी है, अपना त्याग किया उनकी सेवा के लिए, तो जिस जिस चीज मिलकर उनकी सेवा हो गई, अपना त्याग हो गया, सब सुख हो जाए। भावना यही है, मेरे सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवत प्रेमी हो जाए, सबको उद्धार हो जाए, सब मस्त रहे अपने प्रेम में, भगवान के प्रेम में मस्त रहे, ये भाव हो हमारा संपूर्ण प्राणियों का हेतु। अरे किसी का याद से न हो, किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी के हृदय में जलन न हो, कोई भी कष्ट न पावे, सब सुखी हो जाए, तो ऐसे भाव से सबको सुख हो जाएगा। ये पता नहीं है, आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतकरण निर्मल हो जाएगा, सबके सुख पहुंचाने की भावना से निर्मल अंतकरण में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सबकी सेवा बने, सब आराम हो। घर में से शुरू करो, घर में माता पिता से पुत्र भाई भौजाई भतीजा, ये खास अपने कुटुंब में सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। ये जो ये हमारे को देंगे, हमारे को मिलेगा, ये बंधन है और देना है ये मुक्ति है। अपना देना नहीं है, सेवा करनी है। कहीं कहीं वैसे होता है देना भी सेवा हो जाती है, अपने गलत नहीं है उसको, उनका कल्याण करना उनके हित के लिए, अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी वासना नहीं है, अपना भाव यही हो सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो। ते प्रभवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती हुई प्रीति, हमारी प्रीति दूसरे के हित में होनी चाहिए, हित के लिए प्रेम। वो सब ही अपने को निहाल करने वाले, कर्म सब निहाल करने वाले, जड़ता का त्याग हुआ ना वो जड़ता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।